ci nangam ñu naan kum doon, ñu naan xamuñu ko. Mbir mi tàmbali di tasaaro, bu doon tey nga ne journaux yi jël ko, rajo yi tàmbali koo wax, garam place yi di ci waxtaan, mbir mi di yaatu ba Moussa yëg ne gaañaa ngi koy seet. Fa asbaxa mu xëy xaaifan di tiit fil madinat, ci dëkk ba. Foo ko fekk rek yataraqabu, mi ngi fuglu di bàyyi xel naan ku dem man la ñuy seet ak ku dem man la ñuy wër ak. Ñaar ñu ngi seen ñuy waxtaan, ñu ne ku dem man la ñuy waxtaane. Ku mu seen nga nekk ci barab, mu defee ne xam nga ne moo xew li mu wax la. Moussa nekk ci loolu rek. Yaa ngi ci suratu Al-Qasas aaya fukk ak juróom ñett. Fa isa bi mu nekkee ci jamono yooyu rek, allazi waaja nga xam ne istansarahu bil ams, moo ko doon sàkkoo dimbalikoo keroog ci fan yële, yastasriquhu, mi ngi koy yuuxuwaat naan ko Moussa ñëwal keneen ak may lottal. waaja doon xeex keroog ba Moussa raykale, kooku la Moussa fekkaat muy xeexaat. Moussa ne ko nag ñëwaatal, mu ne Moussa kon ñëwaatal beneen xibti yi mi ngi may lottalaat. qaal lahu Moussa, Moussa ne ko innaka yow la xawiyun, ab bandi nga, mugiinun, bu leer. Moussa ne ko yow mii dangaa jubadi, dangaa bew. Bi nga xamee ne waxante nañ wax jooju nag, te waa ji nga xam ne mooy xeex ak israil yi bi, muy xibti bi, yëgoon na ne am na ko fi rayoon nit, mu dégg li Moussa wax waa ji, mu daal di xam ne kon nag kii mooy kiñ doon wër. Mu daal di yëg ne kon Moussa mii moom lañ doon wër fan yi yëpp, ndax dégg na ci wax ji lu ko firndeel ne am na ko fi rayoon, waaye bi kii naan kaaya bul ñëw, li Moussa wax waa ji rek am na lu mu ci jànge. Moussa daal di boko suwaat loxoy mubbu ya fas yéenee ñëw songati beneen xibti bi nga xam ne min aduwihi. yàlla mu ne falamma an arada, ba mu nammee an yabtisa, mu ngëb, maanaam mu téeku bu dëgg, bi lasi ci kii nga xam ne huwa moom aduwul lahuma, seenu noonu la, bokkuñu parti. qaala, waa ji ne ko yaa Moussa, ee yow Moussa, aturiidu an taqtulani, ndax danga maa bëgg a rey, kama qatalta nafsam bil ams, ni nga rey woon bakkan ca fan yële. Ams ak ghad ci arab ci baat yi yéemee lañu bokk. Boo nee ams ak al ams, dañuy wax ne bu ñu nekkee nakira, boo leen taarifalee ñu nakira, nga nakiraal leen ñu taarif. boo nee bil ams bokkut ak boo nee ams, ñu mel ni nga ne démb ak keroog, wala nga ne tey ak ëllëg. bi mu ne ko ndax da nga maa bëgg a rey, na nga rey woon waa ji bil am si keroog fan yële. in turiidu illa an takuna jabbaran, mu ne yow Moussa bëggloo dul nga nekk fii rek jabbaar, ku féteerlu fil arde ci suuf si. wa ma turiidu an takuna min al muslixin, bëggoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy def lu baax. yow naruloon nekk nit ku baax, dangaa nara nekk fii rek di rey xibti yi, di rey par benn ba baa ngay jeexal ci li nga jeexal, liiri nga ko fi nar nekke. loolu la waa ji wax Moussa. Moussa daal di yëg ne ah, kon kat waa dëkk bi ñu ngi tàmbulee yëg ne moom mii moo fi rayoon. mu daal di bàyyi waa ji nag. bi mu bàyyee waa ji ba rëyu ko, ndax tiit na waa ji nag yóbbu xibaar ba ilal malaay, waaw. xibaar bi nag door a xam na ne kon ka rayoon nit ka keroog Moussa la tudd ibnu Imran, moo nekkoon kër Firaawna, ñu tàmbal nag di ko wër. di ko seet bu doon tey nga ne ñu yor photo yi, journal bu génn nga gis photo bu mag ñu def ci teaser bu reuy bo xamne bi mom la ñuy wër bu doon tay lool ngay wax tabarakallah kenn ku ne di wër waye nak fa dem rek fekk fu goor gu baax wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a wa jaa mudik ci musa rajulun ben way bu baax fumu joge min aqsal madinati fa gëna fete tenku te gëna sori ci dekk ba yas'a mi ngi waxu ibnu abbas bam koy fi mune hasa rajul mu'minun min ali fir'auna mune gemna waye mi ngi bok ci wa ka fir'auna yi mu gemne bam mi ngi ci diine ji jiti won diine musa mu ngi gemne musa mi njubam ji ku jara jappale la gor gi daldi ñew nak waxtaan ak mom waye fa deme suratu yasin fofa da ngay fekk wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a fi nga ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a kene dafa jogon mom ngir wax sek wa dekkam dox sen digeunte ak yonenti ya def intervention bu am solo ki nak mom Musa moko yittel mom rek la bëgg waxal wajaa rajulun ak wajaa min aqsal madinati rajulun alquran baat bu jitu sa morom rek bo demé sen musafiku rek amna lutax tabarakallah qala ya musa nit ko dal ne ko e yow musa innal mala'a mbolo mi sa ñu wax mbolo mi sa ñu wax fu alquran waxe al mala moy mbolo mi sa ñu wax mbolo mi sa ñu wax nak foko fek mom niñ tudé wa assemblée nationale muné ko innal mala'a mbolo mi ya'tamiruna bika ñi ngi lé ñi ngi rew ñoo ci yow ñi ngi joxe ay ndigal ci yow ñi ngi joxe ay waxtaan ci yow lutax li yaqtuluka ngir ñi man la ray Musa ne ko ha gor gu ne ko waaw mu ne ko numay def mu ne ko fakhru gennal dekk bi mu ne ko jiddo ci dekk ba am ñun fukki ak genn mu ne ko waaw genn mu ne ko waaw fuma jëm mu ne ko xana dem rek gor gu jaxlé te ci bagasam dem ndax ndox mo degg ñu ne dafa nax ndox ma da doxut kon nak demal inni man gor gi de minan nasihin laka ci ñi lay lahi bir la bok waye jimu ma lay duggal dama lay lahi bir rek mu ne ko kon baxna dina dem musuba mu dal di koy walal cere tabarakallah jox ko musum ndox ne ko nak legi man nga jog nga seti fan nga wara meuna jëm musuba tabarakallah musa wax ak gor gi ne ko dana la wutal yobbal ndox ak cere ak lenen la ci meuna and nga dal di genn dekk bi te dem ndax rawal gi sa bakkan ak sa pas pas lesan da tax ak mom ci ginaaw dekk ba fa ñuy wax tokor ci ginaaw lakku ñambiya fa kharaja minha musa genn ci dekk ba qa'ifan di ku tit yataraqabu ma ngay fuglu moy ma ngay xol ndax kenn duko gis wala deet waaw kharaja min misra qa'ifan ala nafsihi yataraqabu wa yantaziru at-talab genn te kenn duma yek min al-qawmi adh-dhalimin kin nit ñi nga xamne ay togn kat lañ mu daldi genn nga gis na goor gu nek goor pire da fay roy ci yunus bi alayhi salatu wa salam xol nga yunus bi fum jëm xam ko kenn xamul fum jëm momit xamul fum jëm waye amna ñu bal bu doy wekku na ci borom ci woor na ko ni fum jëm borom mo nga xol rabbina jinni min al-qawmi adh-dhalimin waye tok ci bir ñu deung bu fa toge rek man na am ñu walako mu deung te tay ni koy wër di ko ray man nan ko ray leysan mu genn fasiyene dem ولما توجه بمو جمي تلقاء مدين ففيت الدك بن يخ مدين تفسير كدي ني دك شعيب تلقاء مدين قال من عسى ربي خينا سما برام ان يهديني مجبل ما سواء السبيل تي ديغ يون وا من يالا منا ام مو تيكو تي يون وا خامني دو رير سوره القصص آية نيار فوك اك نيار تبارك الله يالا تيكو تي يون مو دوخ ديغنتي با جوروم نيت فان لنج كو دام دوخ ديغنتي مصر اك مدين دا نان كو دوخ جوروم نيت فان so joge aljuma fi di dem bala nga ag aljuma ji delsi da nga ndox guddi da nga dox beccal all bi beuri wul ay garab waye dafa beuri souf su bari yi ñu wax desert al sahara mu dox ca ba sonu lol tay ba muy dem yubale wuti dal wala bok dal ya da ag mu dag ndax magati dal kuko doxé ci gannu so agge ñaki dal tabarakallah waye yalla ko beug defal walamma warada bamu agge ma madyana tenu madyana ma moy tekki ndox waye yalla ngi ci namu ten ndax ten ndox lay def fu ndox nek fofa la walamma warada bamu agge ma madyana tenu madyana ba ak sene ci ten ba تبارك الله وجد عليه امه شكنا فمبولو اي غور يو بري من الناس تي نيت ني يسقون نيغي وغ سيني خار اك سيني بي اك سيني مبام غور ني بري تبارك الله تي اي جامونو دا دا نيو تي تين فك بلي وركو فك سرير سي وركو tak seeni goj ak baag yu mag dugal ci biir cat buum ji fune nga tak fa baag def ci poli di xecc ndox mi di genn ngay fatte ci pani jur gi di naan ngay way nak ak di kañu tabarkala di bakku dafa neexon lol setan ko dong dafa neexon Musa ñew di xol gis ni gor ñi def wa wajada mu fek min dunihim ci seen ginaaw mu fek fa imra'atayn ñaari jigen ñaari jankha ja kasudani ñi ngay ak ajal ak ajal moy nga am say xar ñu seen ndox ni bëgg ci dem nga dox seen digënté ndox mi te yor bant ni ngay dakké jër gi lool mo tuddu ak ajal ñaari jankh yi ndeysan bañ seen xar yi jaxaso xari goor ñi ñu aj ajal xari Musa nak tay la mësa gis jigen ñi ñew ci wetu aw goor ñu fi jaxal ko ndax yoonent bu nek yalla xamal na la nak aw goor ku jigen jaxaso ca daganut mu ñew fekk jaxaso bi mu ñew fekk ni mbir mu mel ak xali jigen ñi di genn nek lu ñuy téré xala mu len ma khatabukuma wa lu ñen xewle baatu ma khatabukuma bokut ak ma khabarukuma bokut ak ma akhrajatkuma lu ñu jinn waye ma khatabukuma mi ngi mel ni nga fekk ak nit ni waye lu ñen xewle ci waxin wi dañuy ñeg ni ñom waru ñu wona genn ñaari jank yi day di tip waye nak tontu ko gu jigen guy genn keur way juram la tax mu wara genn ñaari farti bu ci ben manké ndaw sa ngay bakkar ñaari farti mi bëgg wax bu ci ben manké shari'atum ma qablana nak shari'atum lana ma lam yarid nafsun limanay aw li nafi ñaari jank ya qalata ñu nako ñun ci suratu qasas ay ñaar fuk ak ñet ñu nako la nafqi ñun duñu wëgg suñu jur gi hatta yusdira ar-ri'ahu ludul sam ci dañu dem loloy bu ñëk bi manam lool li mi tek moy ñun duñu jaxaso goor ci ten bi di wëg Allahu akbar ñun ñi kat duñu jaxaso goor ci ten bi di wëg ndax ku jaxaso goor ci ten bi di wëg bo ajé say ñaari loxo di japp ci buum nga say pokkatan feñ te ko say pokkatan feñ karaw yi ci nek goor gis ko gudul sa jëkkeer nga am bakkar mu am bakkar ñaaral ba bu say mbag feñe yow ku jigen ci ci biir goor ñi nga am bakkar ñeemit ñam bakkar bu say yel feñe nga am bakkar ñam bakkar bo tek ci sa ndig lu yimutu buñ ko dejje nga am bakkar ñu am bakkar soy wax wax ju noy ca ten ba tabarkallah te leg leg ñu dalal loxo nga am bakkar ñu am bakkar de ngeli xale yi wax dañu ne Musa ñun de gennu nañ deug la waye la nasqi duñu wëgg suñ jur gi hatta yusjira ar-ri'a ludul sam ci goor ci dañu dem bu sam ci goor ci deme nak ñu ñew ñun jema wëgatu ci ndox yiñ defal jema wëgatu ci ten bi ndax ñaka jaxaso ak ñom mo ñu gënal waye ñun duñ ñew mukk fekk goor ñi ci ten bi naan len may len ñu baagal wëgalé loon ñok na ngeen def ak kenn ku ne naan ñu ñong ci yew ak sa ndoket bi nangam ñun duñ def yoyu Allahu akbar ben wa abuna shaykhun kabir ñu ne ko ñaar bi moy suñu baye mo magat legi waye ba magatu gu daw ñu genn kër gi wa abuna shaykhun kabir bokki baye ñu xel ci tomb bi ñu tollu fi ni ci ay yi suñu baye da magat motax goor ñi ku ci am njabot gu jigen na nga fexé ba seen genn nek luñu mëna layal bu fekke seen genn luñu munta layal la ñom duñ mëna wax wa abuna shaykhun kabir baye ji mëna tul dara waaw baye ji mëna tul dara gis nga ñaar yi ban ko waxe Musa tabarakallah ne ko ci tafsir al-bahr ñu ne ko ñun de duñ jaxaso goor ñi suñu baye dafa magat mëna tuta wëgg lool de moy li ñu genné motax abu hiyan mu ne fi i'tizar li musa an mubashir bil mustaqim motax musa nak biñu ko waxé li tabarakallah nguur japp ko ci kanam jigen ju jigene nguur japp ko ci kanam jigen ju jigene jigen ci jigen moy bimu ne len lu len tax ak genn bu doon jigen tay dañ nan ko lu ci sa yoon ak li ngay fat bu doon jigen tay lu lañ koy wax bu doon jigenu tay bo len beugé wax lutax ngeen def nangam dañ wax ne amu sañ sañ wax len ko waye bi len Musa waxe lutax ngeen di genn ñom dañ ko tontu bu jaar ci yoon ñun ñi kat duñ jaxaso goor ñi ne waw suñu baye da magat moñu tax di genn Musa da di ne kon waru garu goor moy bu fekke jigen ji melni mu jappale ko li tax nak tay goor dootul dimbali jigen moy jigen da jigene tut legi ndax fi ngoy fek war ko dimbali la lay janne ne la sa yonne ko ci tabarkalla legi mu ñuy dal ci bir souter yi di ñu dal ci bir sotaf yi di ñu dal fu nek fo fekke lo wara wax bo ci waxe baat ñu nangam nga da di se gerek ndaysan ray sak ndong ci jall waye nak mu ndong la la nasqi hatta yadri'a wa abu nashiqun kabir musa ni wa kon tok len fi ñu dal xale ya tok ci kerga fa saqalahuma musa wëggal len musa ñew ci ten bi fukki ponkal ñu dal ubbi ten bi buñ ko teje tay mu ñew rek na ciak lañ ko ubbe rek tek ko fele jank di dal di waru ku ne tiyé sa gemmi musa dal di jël baag bi dugal ci bir yonente buy wëgg nak xam ngeen tabarakallah lu mana def ndox def ko lu muuta def ndox def ko ndox muy sortiku nga lam la ci rek mo gujur gi yeb da ñu len acca jël len seenu jur ngeen yeb suma tawalla ila zilli mu da dem ci kerga dem ci geneen kerga da di tok fa xala mu da di netne rabbi ya sama borom inni man sa jambi musa lima anzalta ilayya la nga ma mayon min khairin ci wursuk faqirun faqir laja Allahu akbar mbokki Musa bimu gele xale ba nopi jigéene gi xale yi jigéene ak nguur gi Moussa nguur tax na laaju leen seen adresse. Bu doon tey boo defee ni jigéen lii Moussa defal xale yi da nga leen di wax waaye yéen fu ngeen dëkk sax, ñu ne ñun jëppal lañ dëkk, nga ne waaw ban villa, ñu ne ñun ñoo ngi dëkk booru club nangam, waaw yéen seen villa ñaata la, seen papa fiir na wala fiirut ci club. Allahu akbar. Moussa mu def leen wëggal jotut a xam nuñ tudd ak fuñ dëkk ak fuñ jëm, loola moom yitteelu ko. Li ko yitteel mooy góor fu mu fekk jigéen ju jigéene te moom mu nekk góor gu góor mu taxaw fajal leen lañ bëgg faj. Moussa wëggal leen daal dem toog ca ker ga xam ne nag xiifam bii yàllaa ko mën a faj. Te Moussa ñi mu wut wax yàlla damaa xiif, ñi mu ko wax la ma yoroon jeex na, ñi mu ko wax awma dara. Moussa am ay tegginte ragal yàlla mu ne ko rabbi inni bima anzalta ilayya min khayrin faqir, yàlla la nga ma joxoon ci wërsëg faqir laa ci. Allahu akbar. Suñu borom la di nangu ñaanam fa ca saase rek jaa'athu dikkal ko moom Moussa ihdaahuma kenn ca ñaari jànq ya. Suratu Qasas la ñu nekk aaya ñaar fukk ak juróom. Fa jaa'athu mu dikkal ko moom Moussa ihdaahuma kenn ca ñaari jànq ya. Bu mu dikk nag tamsi ma ngay dox ala istixyaain ci kersa, ni jànq bu am kersa di doxelee doxe, daal di fab mëlfa gi muur ko ci bot bi ba litt yi du feeñ, mu daal di mëlfa ba tànk yi dara du feeñ, mu tekki tànk ya woon ca lam lam ya woon ca tànk ya ak lam ya woon ca loxo ya, dox nank ala istixya, dox bu am kersa. Allahu akbar. Daal di agsi ba jëf ko xaalat mu ne ko inna abi sama baay sama papa yaduuka moo lay woo, lum lay doye liyajziyaka ngir mu fay la ajra ma saqayta lana, payub la nga ñu wëggaloon, wëggal nga ñu nangañu xar te xar mu ne ñu ngi daan wëgge ñaari dërëm, kon nag xar yooya war na laa dikke nangam ci xaalis. Moussa xam ne loola bañ ko ko fayee lim doon wax yàlla li ma anzalta ilayya min xayrin faqir, kon Moussa dina mën a am lum añe tey ak lum réeri suba wala sax sami yépp tabarakàlla. Tee Moussa daal dina xale bi kon nag nañ dem. Fa lamma jaa'ahu ba Moussa agsee ca seen baay wa qassa alayhi alqasas, mu nettali ko nettali ba waaw yow noo tudd, mu ne ko Moussa kuy sa yaay, mu ne ko jigéen ji ñuy wax Yukabid, kuy sa papa mu ne ko Imran, foo bokk mu ne ko man Israil yi laa, foo jóge nii mu ne ko Misra, ana Firawna mu ne ma nga fa wax wax wax ba kibaar yépp jeex, lu la tax a ñëw mu wax ko la ko tax a ñëw yépp. Xaala mu ne ko laa taxaf bul tiiti, yow mu ne mu ne ko najawta mucc nga minal xawmi zalimina, ci nit ñu nga xam ne ay toñkat lañu, kon mucc nga ci toñkat yi tabarakallah duñu la mënal dara ndax yow dangaa bokk ci ñi suñu borom tabaraka wa taala fa seene tànn def leen ay yonent. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu doon ñu topp ba fii ak sinañ ci aaya ñaar fukk ak juróom ci suratu alqasas, teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu beneen daje. Ñu jàpp ci dars bi nag ay mbir yu am solo yoo xam ne bokk na ci jigéen su dee génn na xam li koy tax a génn, bokk na ci góor bu mu bañ ak tumuranke, tumuranke day defar góor, tumuranke day defar góor. Bokk na ci góor bu mu def lu mu defal jigéen rek santaas ko, waaye bokk na ci jigéen na sàmm ak njigéeneem, ndax ku jigéene rek góor ñi gañce la, waaye ku góore rek tabarakàlla jigéen góor ñi bàyyi la ci mbedd mi, moo tax léeg-léeg nga fekk gone gu jigéen ñu daal di koy dóor ci kanam wala yu demee ni ko yooyu, te xam ngeen ne loolu baaxut. Yàlla ñu yàlla dimbale, ñu ngi am mbégte lool ci ñi nga xam ne wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu delu si nañ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquran alkarim bi leen isaaatu dunia sawtul xalbu di defal ajuma jot ci waxtu wi. Ngeen koy déglu ci Thiès ak li ko wër, ci Louga ak li ko wër, ci Ndar ak li ko wër, waaye fii ci Dakar it ak li ko wër. Ñu ngi woon ci suratu alqasas, amoon ci ñaari daje, tey incha allah di ñetteelu daje bi. taxawon ci ayab ñaar fukk ak juroom ñu borom tabaaraku ta'ala di net ci li xewon digënte janqi shu'aib yi ci lenn ci tafsir kat yi ndax amna ñu ne du shu'aib nga xamne dafa ñew fekk len ca ten ba ñu taxaw fele beru goor ñi di wëgg mo ne len waaw yeen lu ngeen xewle naka jank ka genn kër bayam xalé ya ne ko ñun kat duñ jégué ten bi te goor ñi wëgguñu ba dem te it li tax ñuy genn moy suñu papa mo magat legi waye daw ñu genn mu daldi jël goj baak baak ya ak paan ya wëggal leen ba noppi dem ci kerga tok tabarakallah mané won ci dars bi wessu wuté nak goor tay ñi nga xamné luñu def jigen santaf ko ndax mom dafa daldi wëlbeutiku tok ci kerga ne man dey yalla li nga wacce won ci man faqir la lajul seeni adresse lajul lum lek ci ñom yalla laaj xalé yi am ci ko ñew ci ñom ci mom bi mu ñew mi ngi dox waye and ak kersa tank yey laxaso ndaysan melni bab jank de nekke jank waye legi si tabarakallah bonu jigen yi tam si al istihya legi defatuñ ko legi tam si kay lañu def moy safanu al istihya te moy doxine wo xamne du and ak wad du and ak sir du and ak musor tabarakallah sa bir bi ne ci biti lolu ñu wax jumax lepp nekk ci biti kenn ci ñom ñew wo ko ne kay wi sama papa mu wo ko mu ñew bimu ñewé netti ko li xew lepp shu'aib ne ko najawta min al-qawmi adh-dhalimin muccuma yow muccuga ñeemal luñ la dara yalla la tan war la yonit ñom fofu lañu taxawon wara doore tay ci aya ñaar fukk ak juroom ben ci sar bobu mudi al-qasas yalla neena qalat waxna ihdahuma kenn ca ñaari jank ya ya abati e yow papa istajirhu japp ko surga ya abati bay juñu bëgg lañuy woxe nonu e yow bay sama bay juñu bëgg lañuy woxe nonu nit day bëgg bayam diko woxe woxe ni mel ni waye nan pa beek jaar ci wuturam yoyu diine da koy téré ndax gis nga ya abati lol lay tekki ku bëgg sa baye dang koy woxe woxin bu baax diko woxe serigne bi sax mo tane diko woxe pa beek ak yi demini ko yoyu di jaar ci aw turam mbang koy wo ca kawa kaw kaw muné ko istajirhu japp ko surga moy nang ko jël ci kër gi moy liggey nga diko fay lolou moy istajirhu japp ko surga moy liggey nga diko fay in khayra man istajarta ci gën ci kiñu japp ci ngay japp surga muné ko ha muné ko ñaar day na ci mom al qawiyyu al aminu surga dal bay muné ko ñaar warna ca nek al quwwatu wal amana nañu baye xel ñun tam ñun ñi japp surga ndax bu alquran di netti jangal ñu motax in afdala man tastajirhu man kana qawiyan amina abu hiyan muné wa qawluha kalamun hakimun jami' li'annahu isajtama'at al kifayatu wal amana fil qa'imi bi amrin min al umur faqad tamma al maqsud lolu ba demé ci tafsir buñu tuddi al bahr jukib ñaaral ba khatum temer ak fuk ak ñent ci lako abu hiyan wax mune waxi jank bi de wax la jo xamne ji wax di yaatu la ndax ñaar de ku len boole man li ngay def ci woor neena mbir mo taxaw rek dana ma seuk man li ngay def te woor nenañu Shu'aib wala bayu xale ba ne ko waaw kan mo la wax ni ki amna katan te wuur